यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2053 तदनुसार 24 फरवरी सन 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे जिम्नेशियन मैदान इचलकरंजी में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरा जरुण बिंब फला धरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने लाभ की बात है वो ठीक समझ में नहीं आई है। हमारे भाई बहनों के प्राय बहुतों के सबके कह दे तो जरा असत्य हो जाए, इस वास्ते बहुतों के ही जची हुई है कि ले लो लाभ हो जाएगा, ले लो रुपया भी ले लो, चीज भी ले लो, मान भी ले लो, अदाई भी ले लो, आराम भी ले लो, ये लेने से संसार के लेने से हमारा ठीक होगा, बात ये है नहीं, इससे लाभ होता नहीं है, वहम होता है। सब क्षेत्रों में ये बात है, सब क्षेत्रों में साधुओं में अभिस्तों में भाइयों बहनों ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र सन्यासी और हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध जैन यहूदी या पारसी सब में प्राय ये जात हो रही है। इसी से पशु में पक्षियों में भेड़ में बकरे में गाय में भैंस में जलचरों में थलचरों में दबचरों में प्राय सबके बात ही हो रही। ये एक ऐसी बात बैठ गई कि इसमें लाभ है, अरे हुआ नहीं लाभ अभी तक, उम्र बीत गई नहीं पीढ़ियां बीत गई, पीढ़ियां के पीढ़ियां बीत गई है, 10-10, 15-15, 20-20 पीढ़ियां जिनका ज्ञान है ऐसे तो अनाधिकार से चल रहा है, इस वजह से हुआ नहीं है। तो इस रिश्ते को थोड़ा बदलने की आवश्यकता है, उसमें लाभ जरूर होता है। आपने ध्यान दिया होगा त्यागा शांति रनंतरम गीता कहती है, त्यागो गुणो गुण सता धनिको मतो में, सैकड़ों गुणों से अधिक त्याग गुण है बड़ा है। त्याग को आपने समझ लगता है साधु ब्राह्मण है ये त्याग कर दे साधु हो जाए, त्याग कर दिया, ये नहीं है। आराम औरों को दो, सुख औरों को दो, आदर औरों को दो, बड़ाई औरों को करो, सुख औरों को दो, ये बहुत ही दामी श्रेष्ठ बात है। परंतु बात उल्टी बैठी हुई है, अब ये कैसे कही जा बताओ, इसके कारण से कितना कितना आनंद, कितनी कितनी हत्या, कितने जानवरों की हत्या हो रही है। हिंदुस्तान आपके है चमड़े के निर्यात में सबसे नामी हो गया है, मांस हड्डियां चमड़ा देने में सब देशों से आगे अग्र नंबर हो गया है हिंदुस्तान का। जो कि दयालुक था, उसका उपकार करने वाला था, सबका हित करने वाला था, सबकी सेवा करने वाला था, अब मारते मारते थक गए हैं और कहते हैं कि कम हो जाएंगे, अब पता नहीं, अब थोड़ा सा सेहत हुआ है कि सांप भी कम हो जाएंगे, ये भेड़ बकरी भी कम हो जाएगी, ये पशु भी कम हो जाएंगे। गायों की तरफ तो नहीं सुनी अभी, अभी गायों की तरफ तो कम हो जाएगी ये चिंता मैंने नहीं सुनी है, पर सांपों की तरफ सुनी है और जानवरों की तरफ सुनी है कि धन कम हो जाएंगे। ये धंधा इतना छेड़ा है जिसमें काम कम हो जाएंगे, ये कुछ बात सरकारी में होने लगी है। परंतु गायों के और हिंदुओं के मनुष्यों के इस तरफ तो अभी छोड़ी नहीं है, अभी यह बुद्धि कब बदलेगी पता नहीं है। तो आप लोगों से आज एक निवेदन करने की मन में आई कि आप आपस में बड़े शांति से रहोगे, बड़े आनंद से रहोगे, बड़े सुखी रहोगे अगर ये बात की तरफ ध्यान दो थोड़ा सा, बहुत आनंद रहेगा, बड़ा लाभ होगा, विशेष लाभ होगा। जैसे घर में आप रहते हैं तो घर में सब सदस्यों की ऐसी भावना हो जाए कि भैया हमारे सब सदस्य सुखी है, एक एक सदस्य पंद्रह बीस आदमी आप घर में हो दस पंद्रह हो, एक एक मेरे को भले ही तकलीफ हो हमारे दोनों को आराम हो, एक एक ये भावना हो जाए कि परिश्रम करना है कष्ट उठा मैं उठा लूं, मेरे लिए ये सभी सुखी हो जाए, सबको आराम मिले, सबका हित हो जाए, ये अगर भावना बदल जाए तो निहाल जाओ। एक सार बात है, ये घर में रहते हुए आप साधु सन्यासी पद भी प्राप्त हो जाओ, अपने आराम का स्वार्थ बुद्धि का अभिमान का त्याग है, ये त्याग है, ऊपर का त्याग त्याग दे, ऊपर का त्याग तो स्वांग है, हम लोगों का त्याग का स्वांग है, ये त्याग भीतर की वृत्ति का होता है, अपने स्वार्थ का, अपने अभिमान का, अपने मतलब का त्याग कर दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे मिले, दूसरों की बात कैसे रहे। सत्संगियों में भी यही बात हो रही है, सत्संग करते हैं वर्षों से, उनमें भी अभी वो बात बदली नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा देखना चाहता हूँ वैसा हमारे में बदली नहीं। बात विचार आता है मन में क्या करें, अरे अनर्थ जितना ये महान अनर्थ हो रहा है, बड़ी भारी हत्या हो रही है, जानवर की हत्या बहुत ज्यादा हुई है हिंदुस्तान में, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, ये स्वराज होने की बात बहुत ज्यादा हुई है, उससे फायदा नहीं है। वैज्ञानिक जो भी हिंसा विंसा नहीं मानते, और वैज्ञानिकों ने ऐसी बात कही है, मैंने परंपरा से सुनी है कि ये जो पशु मारे जाते हैं, मनुष्य मारे जाते हैं, इन कारण से उनकी जो आह है दुख भरी, उस आह से प्रकृति क्षुब्ध हो रही है, भूकंप होगा, अनावृष्टि होगी, अतिवृष्टि होगी, महामारी आवेगी, उनकी जो आह दुख भरी आह, मरता हुआ प्राणी जो दुखी होता है तो कितना दुखी होता है, तो जितने जितने मारे गए हैं उनके दुख की एक बड़ी भारी विलक्षण एक समुदाय का इकट्ठा हुआ, तो उसके कारण से महान महान महान दुख होगा, अंदर मिलना मुश्किल है, आराम से रहना मुश्किल है, ऐसी आह पैदा हो रही है इस हत्या के कारण से, हिंसा के कारण से बहुत नुकसान होगा। तो उसके लिए आप अगर चेत करें तो बड़े लाभ की बात हो जाए। अब दुनिया भर में देखे जाए तो आप कितने हैं, बहुत थोड़े एक केस जितने आप इतने समय कितने गए, हम कितने गए, पर इतना होने भी लाभ होगा। किसे प्यासे मरते हुए गंगा जी की ठंडी हवा आवे तो अच्छी लगती, थोड़ी हवा अब आ जाए तो इस तरह की बात है। अब इसमें आप अगर विचार करें तो बहुत लाभ की बात है। पहले विचार आया था कि रविवार के दिन ज्यादा है तो उनको सुना मैं, तो वो तो चला गया, अब वो चला गया था, हम आप चले जाएंगे। तो भाई बहनों के भीतर में त्याग पैदा हुआ, दूसरे का आराम, मेरे को आराम, मेरे को आराम शब्द के ऐसा ऐसा हो गया है कि घर में खास खास माँ बेटों में हो रही है, पति पत्नी में हो रही है, इनमें आपस में स्वाद की बात हो रही है। स्वाद की बात ऐसी हुई है, लखनऊ में रह सुने हैं कि ये वाइफ यूनियन बनी है। एक पति अगर किसी स्त्री को कह देगा यूनियन सबकी दशा बंद हो जाएगी, सब दशा बंद हो जाएगी, ऐसी बनी है। अब ये ठीक समझ देगी इसे, ठीक होगा, बड़ी भारी आफत है यार, पर आराम देंगे, आराम होगा, इसे आराम होगा। अधर्मम धर्म की मन्यते तमसा बेटा, अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म, उल्टी बुद्धि हो गई। मजदूर है जो बस अपनी यूनियन बना करके मालिक को तंग करा, मजदूर है तो देखे काम कम करे पैसा ज्यादा ले ले, मालिक देखे पैसा तो थोड़ा देर काम ज्यादा ले ले, बड़ी आफत हो रही है। इस स्वार्थ बुद्धि से सब नुकसान, सब का नुकसान नुकसान है, अहित अहित हो रहा है। तो किसी तरह से आप अगर सेध करो तो बड़ी शांति शुरू हो जाए, एक तिरदिति भी हो जाए तो बहुत काम हो जाए, तो भी हो जाए, शुरू तो हो जाए कुछ। तो आप अपने घरों में ऐसे करो तो बड़ा अच्छा है। एक कहानी सुनी है, वो कहानी सुना हुआ एक कड़ी बात कहते, कहानी सुनाई करे, दो तीन कहानी सुनाई, जो एक कहानी सुना हुआ है। एक सेठ के सात बेटा थे, सात बेटा, और बड़ा प्रेम और बड़ा धन, आपस में बड़ा स्नेह, साथ ही रहते थे। तो छोटे ब्याह, छोटे भाई का ब्याह हुआ तो वह आई द्विरागमन में, मुकुलावे आई, तो वह लड़की बड़ी अच्छे माँ बाप की थी। तो पिताजी ने, माँ ने उनको अच्छी शिक्षा दी कि बेटा तुम जाओ तो काम करो, सेवा करो, सेवा करने से लाभ होता है। देखो पुरुष अच्छा होता है तो एक कुटुंब का सुधार करता है, और स्त्री अच्छी होती है दो कुटुंब का सुधार करती है, पीर का, ससुराल का, दो का। जनक जी महाराज गए हैं चित्रकूट, तो वहां जानकी जी जा नमस्कार करती है तो जानकी को हृदय लगाते, हाथ धर के भी कहते बेटा पुत्री पवित्र किया कुल दो, कि बेटा तेरे दोनों को पवित्र कर दिया। इतने महाराज खुश हुए, राज के जितने जितने अच्छे अच्छे अधिकार थे उनको तो दुख हुआ कि हमारा, हमारे महाराजा जनक जी की प्यारी पुत्री, बहुत स्नेह था जानकी, तो स्नेह बहुत था, जो पालकी में चढ़ाते हुए गदगद रोने लग गए। तो गोस्वामी जी के मिति महामर्जात ज्ञान की, ज्ञान में शांति रहनी चाहिए, महामर्जात ज्ञान में जगह बेटी महाराज रो पड़े, बेटी तू चली जाएगी, ऐसा चली जाए, रो पड़े, इतना बहुत स्नेह था पुत्री पर। तो सब राजकीय देखते हैं ऐसे प्रेम पात्र बिंगल बैठी है, खाने को अन्न नहीं है, पहने को कपड़े कुछ नहीं, रहने को मकान नहीं, काम करने को नौकर नहीं, सब काम करे, पर जनक जी राजी हुए, जनक जी प्रसन्न हुए, जनक जी ऐसे खुश हो गए कि बेटी तेरे दोनों कुल पवित्र, हमारा कुल भी पवित्र हो गया, दशरथ जी का कुल भी पवित्र हो गया, दूसरा का पवित्र कर दिया। तो क्या है ये त्याग है, इस तरह से आप घरों में ये बहनों, आप भाई लोग आपस का कितना भाई है, भाइयों बहनों में कैसा के कही ने तो भक्त के लिए राज्य मांगा, परंतु राम जी और इनके दोनों के भरत जी की क्या होड़ लगी, वो शिक्षा दे रही थी रामायण अति भारी, राज तिलक की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, इधर राम और उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी, गेंद का खेल, गेंद का खेल और तो होता है, ताश है चौपड़े और खेलते हैं तो लेने का होता है, पता मार ले, घोड़ी मार ले, जितना ले ले, ले वो जीतता है, और गेंद का खेल है जो जीत फेंक दे जीत होती है, त्यागने की जीत होती है, वो जीत लेने की होती है, फुटबॉल का खेल और तरह का होता है, वो तो जो ठोकर मार दे उधर चल गया, जिधर जाए उधर गोल हो गया, तो दोनों भाइयों के बीच में ऐसी बात हुई, दोनों ने ठोकर मारी, राम जी ने मारी भी, भरत जी ने भी। अंत में महाराज गोल राम जी पर हो गया, भरत जी जीत गए। तो ऐसा खेल भाइयों में होना चाहिए, बहनों माता में होना चाहिए। अपने अपने आराम दूसरों को दो, शो औरों को दो, आदर औरों को दो, महिमा औरों की करो। ऐसे अगर आप लोगों में देना हो जाए तो आराम सबको बहुत मिलेगा। देने से चीज बढ़ती है, लेने से घटती है। देने से चीज बढ़ती है, लेने से घटती है। अब लेने ही लेने, खाऊं खाऊं खाऊं खाऊं हो गया। अगर ये देने की बात हो जाए तो दहेज लेने करने ये बात सब ठीक हो जाए। आपका बहुत सुंदर परिवार हो जाए, बड़ा शुद्ध परिवार हो जाए, निर्मल परिवार हो जाए, अगर ऐसा कर दो तो वह छोटी बहू आई तो वह देखती है छह जेठानी मच गई, तो उनकी रसोई बनाते हैं तो उन्हें भाग्य आई। इतना बड़ा घर धन होने पर भी रसोई बहू बनाती थी। तो तीन दिन के बाद बारी आती तो कोई भी कुछ काम धंधा हो जा कर जा तो कहोगे तुझे बनाऊंगी, मैं क्यों बनाऊ, तू बनाते ही बारी है। ऐसे बात देखी तो छोटी बहू को मन में दुख लगा। तो वो जल्दी उठ कर अपना स्नान आदि कर शुद्ध कपड़ा पहन कर ले रसोई में जा बैठी, जल्दी रसोई बनाने लग गई। तो बनाती हो देख करके सासू ने देखा कि बहनी क्या कर रही हो, रसोई बनाई रही हूँ, तेरी छह जेठानियां है बनाने वाली, तू अकेली क्यों बना रही, तेरी जरूरत नहीं है। फिर बात हुई, संतोष नहीं हुआ, सब रसोई बोली कर ली। कमरे में गई, सासू ने कहा तू क्यों रसोई बना हुआ था, कहते मैंने क्या अपराध किया। बोली दे रहे तो समझ नहीं आदमी। सासू को बोली कि मैंने क्या अपराध किया जो मेरे को रसोई बनाने नहीं दोगे आप, कि अपराध नहीं तेरा लाड रखते हैं, अब दूसरे फेरे आवे ना तब बनाई, अभी तो तुम्हारा हम कर दादी गए। तो मेरे क्या कसूर हुआ, कसूर क्या लाड रखते हैं, मेरे लाड में इसे नहीं मानते, इसे मानती हूँ, क्या फायदा। तो वह लड़की बोली, याद रखो एक सब बहनों, लड़की बोली कि आप ब्राह्मणों को भोजन क्यों देते हैं, साधुओं को अपने भोजन कराते हैं, गायों को क्यों, हर एक को आप अन्न देते हो, खाना देते हो, भोजन देते हो, क्यों देते हो, पुण्य होता है। तो घर वालों को रोटी बना देने से पाप होता है, ये तो बड़े भारी पुण्य का काम है। देखो रोटी तो आपकी, अन्न आपका, चीज सब आपकी, पर मनाऊ मैं, इतना पुण्य तो मेरे को भी हो जाए, सब भोजन करे तो उसमें इसमें पुण्य होता है, तो आप बताओ पाप होता है। जो मेहनत करे शरीर से उनका पैर पुण्य होता है कि नहीं होता है। तो सासू की जिसकी बात तो ठीक कहती हुई है, तो छोटी छोरी परंतु बात बढ़िया कहती जैसी वजह हुई। तो महाराज दूसरे दिन जाकर के सासू बैठ गई रसोई बनाने के लिए, जेठाने सब कहे हुए ये क्या कर रहे हो माँ जी आप, के जब जाओ तो हुए आप रसोई क्यों बनाओ, कहीं बूढ़ों को मुक्ति नहीं चाहिए क्या, बूढ़ों को तो मुक्ति पहले चाहिए, पता तो नहीं है जीने का, पर जीत तो है, बूढ़ा तो कई दिन जिएगा, नहीं बालक तो जिएगा, बूढ़ा तो पहले मरेगा, तो लाभ मेरे को लेना चाहिए। उसी के बाप बताओ तो सही क्या बात है। तो कह देखो आप ऐसे बाप की बेटी है, सबको लूट ले गया, भोली समझती हो नहीं, इसे बाप ने ऐसी शिकार भेजी है जो सबका पुण्य सबका धर्म लूट लेगी। कहते रसोई बना लूट ले नहीं, अन्नदान महादान, विद्यादान तो अन्नदान महादान है, अन्न नहीं प्राणी नाम प्राणा, अन्न तो प्राणियों का प्राण है, अन्न बिना प्राण चले जाए, प्राण पोषण अन्न से होता है, वो अन्नदान भी करती है, क्या अन्नदान क्या करती है, रसोई बनाती है, तो रसोई में क्या होते भोजन करते ही नहीं सभी। महाराज सब के लग गई, मैं वो कह रही मैं बनाऊ, वो मैं बनाऊ, अब जो पहले जाकर बैठ जाए वो रसोई बनाऊ, अब तैयार जो पहले बैठ जाए वही आपस में लड़ाई। तो कहते तो लड़ाई मत करो, तो बारी बांध दो अपना, जैसे ठीक रहे ऐसे बारी बांध दो, तू कर तू कर, मैं तो छह बारी बढ़ी, मैं करूं मैं आठ बारी बढ़ी, समझ गए ना, मैं करूं मैं आठ बारी। तो लेने की चीज घटती है और देने से बढ़ती है तो काम लो तो काम घट जाए, काम घटना चाहिए, चीज बढ़नी चाहिए। बात तो तभी सुख होना घर में, तो अब आठ बारी बन गई तो छोकरी ने देखा मैं तो पैदा गई तो अपने पति से कहा कि गेहूं का बोझ ले आओ एक, बड़े मंगा लिया दिन में साफ कर और पुरानी चक्की पड़ी थी आटा पीस सुबह रसोई बनाई जो लोग कर रहे हैं आज तो रसोई में जायका ही नहीं सुने, क्या बात है आज तो बड़ा फुल्का अच्छा हुआ। तो कारण क्या है, हाथ का पीसा ठंडा आटा कल से के पीछे गर्म हो जाए वो ऐसा बढ़िया होता नहीं, या बनाने वाली से प्रेम से बनाया, प्रेम से बनाई हुई चीज बढ़िया होती है। तो सब प्रशंसा कर बात क्या हुई, अब वह दो दो ढाई शेरा आपने पढ़ाई अब रसोई को ही बनाओ। सासू ने पूछा भाई नहीं तू बनाओ, पैसों की कमी नहीं है, अपने कल तक पीस कर आता है आता, कोई पैसों की कमी नहीं तू क्यों बनावे। तो माजी मैं पैसों का नहीं बनाती हूँ, खर्चा मैं जमीन में मैं बनती हूँ कि कोई रसोई बनाओ आटा तो मेरे ही चलेगा, तो ये अत्यंता मेरे ही हुआ। क्या बात है आप बताओ, आटा तो वही है ना, बूढ़ी माँ बन लगी। अब क्यों क्या करो जन कहो लाओ सा एक एक चक्की घर में ले आओ, पाता हूँ आपस में अब सब ढाई ढाई से दे तो ढाई ढाई पच्चीस होता है, अब क्या करूँगा क्या करे, तो मैं देखा क्या करे। लोग कहने लगे घर वाले कहते आटे का करे क्या, साग आटा बिक्री करो, क्या करो बढ़िया हो गए आटो बेचो, हम तो पीसेंगे। छोड़ी छोड़ी ने समझा बात तो बढ़िया नहीं, क्या करें। तो उसने क्या किया, आगे एक नौकर आया था घर में कुआ और पानी भर करके भर देता, तो जल्दी उठ कर अपने स्नान करके और जल्दी जल्दी सब परिंदा भर दिया अच्छी तरह से। नौकर आया वो बैठा सब जल भरा हुआ वो बैठा है, सेठ आया बैठा कैसे है, कहते क्या करूं कि पानी भरो कि पानी तो सब भरा हुआ है। बात सुनी सासू सुनी सोचू कई बात है, कहते सब पर्द पहना भरा हुआ है, संग सब भरा हुआ है। बहु गई छोटी बहु गई ने तेरे भरा गया कि माँ जी थे चुप रहो, ताने कहना है गाँव ने हिलो मारना है सब ने आप कह दो हमारी बटन चली जाती है, इस बात से आप चुप रहो। तो तू पानी क्यों भरे, बैसाख मैंने आप प्योग क्यों लगाओ, बैसाख माता सुना है कि नहीं आपने, कहा सुना तो है, तो पानी का कितना मात्रा है, अन्न से ज्यादा है पानी का मात्रा, अन्न तो एक बार दो बार खाओ, पानी कितनी बार पिए, कुल्ला करे पग धोवे पानी कितना काम आवे, ये तो अन्न काम नहीं आवे तो पानी काम आवे, आप कोई रसोई बनाओ पानी तो मेरे चलेगा कि नहीं। ये बात तो ठीक कर रही, अब दूसरे दिन बूढ़ी माँ जी बैठे फिर ना कहीं महाराज काला मुंड करोगे आप, कहीं कहीं गिर पड़ोगी लग जाएगी चोट, बूढ़ो शरीर शक्ति कम थी तो जाओगे। अब मरोगे भी लड़ाई होने लगी, लड़ाई होने लगी तो क्या करें, नौकर ऐसे बैठा है तो सेठ आया नौकर तो जवाब दे दो, दौड़ गई सासू के पास कि बाप जी को कह दो नौकर को जवाब न दे, गरीब आदमी है नौकर को जवाब देने कैसे, और काम में लगा दो पानी में नहीं है और में, इनको नौकर को जवाब मत देना। असर पड़ा सेठ पर भी कि कितनी समझदार है, घर का भी काम करती है, नौकरों पर भी दया है कि इसमें जीव का चल जाएगी, नहीं नहीं जवाब नहीं देंगे। अब ये तो काम हो गया, अब क्या होगा, उसे भोजन करे तो भोजन करके उठे जिन्होंने अर्दाह का कुंडा लेकर बैठी है वो मानने वाली, तो बस जो उठे देखे थाली वो मानने लग जाए। सासू बोले पीने नहीं तू क्या करती है, तेरा कपड़ा खराब हो जाएगा गहना घिस जाएगा, इसमें क्या लाभ देखा तो ना, अपने बढ़िया लोग है तो विचार तो देखो, तू कपड़ा खराब होगा गहना घिस जाएगा तो कुछ नुकसान हो जाएगा, इसको रोटी दे देते हैं थोड़ा महीना दे देते हैं काम पड़ जाता है सभी के। माँ जी ये बात नहीं है, तो बात क्या है, फिर शांति बात पूछी बता तो सही, आपने सुना महाभारत सुना है कि नहीं, तो सुना तो भी, तो उसमें क्या आया है, पांडवों ने यज्ञ किया तो भगवान कृष्ण ने जूठन उठाई, पहला पूजा कृष्ण भगवान ही गई, या झूठने भगवान उठाई पता ना लगी तो झूठने का महत्व ज्यादा है। सेवा में जितनी छोटी चीज लिया उसका महत्व ज्यादा है। तो जब तुम नहीं हम नहीं करेंगे तो वह भी लग गई, सासू भी बहुत लग गई। अब वो एक भोजन करने बैठे दो तीन चार खड़ी है अपने, जो कई हाथ गिलास लग रही, कई कटोरी, कई हाथ लगे थाली, लड़ाई होने लगी। अब भोजन कर रहा है तो वह स्त्री खड़ी है, देखो माँ जी इस थाली पर मेरा अधिकार है, ये थाली गलोस मैं मानूंगी, मेरा अधिकार है, मेरे पति है, जा तेरा पति पीछे, बेटा मेरा पहले, मैं मानूंगा। अब वो भी विचार किया क्या करा, मुश्किल हो गई। तो सुबह जल्दी उठ कर गए और सब बरिंडा में अपने झाड़ू दे दिया, साफ गति सफाई, वो झाड़ देना आया, अरे कैसे कैसे बैठा है, क्या करूं, सब साफ जमा खुश कर है ही नहीं, किसने कह ये सासू वही बोल गए होंगे, किसने किया कि माँ जी आप सुपर हो, अच्छा रहे, आपने सुना कि नहीं, बड़ा बड़ा मुनि जन आश्रम मुखी ने शबरी ने घेर जाए छे, अरे वालो भक्ति ने बस छाए छे, शबरी मांगती थी बड़े बड़े ऋषियों को छोड़कर शबरी गिर भगवान पधारे, क्यों वाल इन्हें लाकर रख देती, ऋषि मुनियों की लगर बुहार देती, कंकर होता तो बालू बिछा देती, तो मेरे कितना ऊंचो हो, ऋषि ने छोड़ के भगवान गया उस घर पर, तो साबुदन बड़ो महत्व है। जैसे देखा पूछने की जरूरत नहीं, छोटी बहू करे सासू करे वो काम करना, पूछने की जरूरत नहीं, तो महाराज संसार काम घट गया, अब नौकरी जरूरत नहीं, अब नौकर क्या करे। अब मैं सुना ही आपने पहले कि आप नौकर रखो वो समझो मैं बड़ा आदमी हूँ, तो बड़ा थे या कि नौकर हुआ, वे भी गृहस्थी, बस साधु से नहीं थोड़ा ही है, ये भी गृहस्थी है, नौकर तो अपने घर रो काम करे, थाने घर रो काम कर जाए, यार फिर तो अपने घर रो काम नहीं कर सको तो बड़ा कैसे हो गया, बड़ा तो वो है, वो भी गृहस्थी है कि नहीं, तो घर को काम उत्साह से काम करो। सीता माता जगत जननी जानकी जी, जनक जी की बेटी, महाराज दशरथ जी की पुत्र वधु, कितने ऊंचे घराने की, जो वो अपने भोजन कराना देवरा ने पति ने अपने हाथ से भोजन कराती, कोई नौकरों के भी सैकड़ों हजारों दासियां होंगे, फिर वो कोई करती खाओगे। चित्रकूट में रहती तो निज सी निज पानी सरोज सुहाई, चबूतर बनायो जानकी जी खुद अपने हाथों से नहीं पी हुआ, अब गार नहीं पड़े काम, जानकी जी की बड़े जन राजा की प्यारी पुत्री दशरथ जी महाराज की पुत्र बनु, तो जिन जिन पौधे लगाया उसमें पानी में, कई कई लखन में कहीं शीर लखन लगाए, कोई लक्ष्मण जी ने लगाए, कहीं सीता जी ने लगाया वृक्ष, वहां पानी देने के वृक्ष भी जानकी जी काम करती थी। इस तरह से महाराज उनके घर में बड़ा हुआ प्रेम। जहां संपत्ति संपत्ति दाना, जहां कलह था विपत्ति दाना, जिस घर में संपत्ति होती है, प्रेम होता है आपस में, वहां लक्ष्मी बढ़ती है, खटपट होने लगी ना लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। तो इतना प्रेम बढ़ा आपस में सासू बहू का सबका ही, तो दुकान में बहुत फायदा हो गया, शेर की बहुत पैदा हो गई, शेर ने कहा इतना पैदा हो गया क्या करें, तो पांचवा सात सात जोड़ी अपने सातु तो यहाँ पढ़ा करके और आग ले ले, ले नौकर को ले आए, ले धर दे पांच सात जोड़ी, इसमें धर दे पांच सात उसमें धर दे, उसमें धर दे, गए पिताजी छोटी बहू गई बड़ी जठानी के पास, और मेरे गहना गहना है क्या करूँ, क्या तू सबको दिया है, तू समझो मेरे को छोटी समझ दिया, ऐसा नहीं है सबको दिया है पिताजी ने, तो क्या सबको तो दिया है और मैं क्या करूँ बताओ, आप रे छोरा है छोरी है, ब्याह करोगे तो आपको जरूर, मारे ना छोरा ना छोरी, मैं क्या करूँ बिगड़ूंगा, पिताजी ने दिया है वो तिजोरी भरी है, मैं तो काम ले सकू वो नहीं, मेरे अधिक आप कृपा करो ले लो, तो हमारे है वो तो जबरदस्ती रखी है, सब जेठानी घर में एक जोड़ी अपने। सासू ने कहा कि तू है क्या करती है, मैंने क्या करती है, वो खराब काम है, वो आप क्यों दान पुण्य करते हो, ब्राह्मणों को दान देते हो, नहीं हाँ देते हैं, तो घर में दे जो पाप होता है उसमें पुण्य होता है, घर में पाप होता है, ऐसी बात है। शेष ने कहा साहब आपने दिया मैं तरफ गांव दूंगी, मैं बहुत शेष बड़ा राजी हुआ, ये धोती देते कुछ चेज हो कहते क्यों दो इतना ज्यादा लड़की थी अब ये देवर शेर था बड़ा राजी हुआ अब जेठा वे दे रही है तो जेठा ने समझा बस काम आ गया ये तो बहुत है अब वो गहना उसे पटके वो जा रहे गहना पटके ये गहना कम होता है इसलिए आजकल तो कम पहन दिया परंतु गहना कम होता है जब कम बड़ी लग गया हमारे सब वो तो उठ गए गहना ही गहना हो गया देने से चीज बढ़ती है ज्यादा हो गया अरे काम लेने से काम बढ़ दो काम तो घट गया ऐसी चीज बढ़ गई और क्या चाहिए आप बताओ ग्रीष्म में और क्या चाहिए ग्रीष्म में यही बात है चीज बदू बढ़े काम ज्यादा घटे ये चाहते हो तो ये इस तरह से होता है नौकर रखने से यूं करने से काम नहीं होता है काम करना देव और चीज देव आपस में ऐसा बर्ताव करो तो देखो कितनी शांति मिले कितना आनंद हो कितना घर में सुख हो जाए नौकरी जरूरत नहीं शेठ जी जयदयाल जी एवं गिन जी की फैक्ट्री है बोला तो सब हड़ताल कर दी जो भाई लग गया आपने अपने आप करने लग गए काम वे कहते हैं जरूरत नहीं हमारे को नौकरी जरूरत नहीं है तो इस तरह से गीता प्रेस में भी ऐसी बात होंगी है कि सब काम सब करना सीखो भाई कंपोज करना भी सीखो संशोधन करना भी सीखो और छापना भी सीखो मशीन भी सीखो ऐसे आप कोई कारखाना करो उस कारखाने में अपने घर वाले आदमी भी सब बातें सीख कर रहो जब कोई हड़ताल करे चट अपने आदमी लग गए पांच सात दस तो नौकर नौ हो गई काम करने लग गए आपकी स्वतंत्रता ही नहीं होगी स्वतंत्रता होगी अरे काम करना सीखना चाहिए आपकी छोकरियां है इन छोटी भाइयों को चाहिए कि आप काम करना सीखो रसोई बनाना सीखो सब कच्ची पक्की जो रसोई बनाना हो सब सीखो आप अपने अपने हाथ से बनाओ नहीं तो वो बनाने नौकर रहेगा वो बनाने कितना घी लग गया सर अरे घी कैसे लग गया उत्तर आप जानते हो तब तो आप शासन कर सकोगे नहीं तो कैसे करोगे शासन कैसा इतना घी लग गया इतना चीज लग गई है तो इतना हुआ खर्च अरे कैसे हो गया हम बनाना जानते हैं या नहीं जाना तो वो कहते लग गया हाँ सर लग गया खर्च हो गया हो गया हो गया तो स्वार्थ की दृष्टि से देखो परमार्थ की दृष्टि से देखो व्यवहार की दृष्टि से देखो तो कितना बढ़िया काम होगा तो आप लोगों को और बहनों को चाहिए अपने घरों में सब काम स्वयं हाथों से करे स्वतंत्रता नहीं रखे अच्छी तरह से काम करे सब चीज छोटी बड़ी चीज सब चीज बना ले पक्की रोशनी बना ले कच्ची रोशनी बना ले जो बनानी सभी रख लो नौकर रखो कोई हर्ज नहीं है उसके जीव का पैदा हो जाए नौकर रखो देखो मूल में बात क्या है नौकर रखो तो उसकी जीव का पैदा हो जाए उसका गृह काम चला इस दृष्टि से नौकर रखो ऐसा नहीं कि हमारे क्या कहे नौकर मेरे काम नहीं चलता इसमें आप स्वतंत्र हो जाते हो और नौकर रखो उनकी जीविका के लिए तो आप पराधीन नहीं होंगे स्वाधीन हो गए और पराधीन सुखन सुखन है पराधीन में दुखी दुख है इस तरह से आप करो सबका हित हो ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हित रथा संपूर्ण प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं उनको भगवान मिलते हैं पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सर ये घर से शुरू करो घर में से यहाँ से शुरू हो माँ को तो चाहिए कि बेटा बेटी इनको सुख हो बेटा बेटी चाहे कि माँ को सुख हो देवरानी चाहे जेठानी को सुख हो जेठानी के देवरानी को सुख हो नंद चाहे भाभी को सुख हो भाभी चाहे नंद को सुख हो ऐसे आराम एक दो आप देखो तो सही आराम ही आराम बढ़ जाएगा सुखी सुख बढ़ जाएगा आनंद ही आनंद बढ़ जाएगा घर का बड़ा भारी सुधार हो जाएगा कितनी बढ़िया चीज है और परिश्रम करने से शरीर भी ठीक रहेगा बूढ़ी बूढ़ी माताओं को मैंने देखा है वो बचा बुचा ठंडा सरिया जो कुछ खा ले और पच जाते हैं अच्छी तरह से काम करती है खेतों में काम करना विष्णु है ना मैं इतनी जबरदस्त आदमी हाथ पकड़ ले तो मुश्किल हो जाए ऐसा काम करती है तो बल है उसमें ज्यादा बैठी है क्या इसमें बल है बीमार होती है ज्यादा तो बीमार हो जाए काम ठीक है स्वास्थ्य अच्छा रहे बालिक सुगमता से हो जाए सब काम ठीक हो चक्की चला उनके लिए सुगम अच्छी बात है कितना काम ठीक हो जाए लोग पर लोग दोनों बिगड़े और व्यवहार भी सुधर जाए और आपके घर की लड़की लेंगे लोग मेरे घर की लड़की लोग जिला जो है लड़ती हो मेरी लड़की में सुन लेगा तो सड़ा लेगा नहीं कि अपने घर में श्रृंगारी लगाएंगे सासू देव बहु लड़े नंद बचाई लड़े जितना जैसे लड़े आपस में भाई गई छोड़ी आई तो अंगार एक अंगार रहो घर में लड़ी आई घर में लाए लग जाएगी। यार ऐसे घर में तो आप सदा समय निशा है कि ऐसे घर की लड़की आवे जिस लड़की ने ये देखा है। शिव जी उंगे का उठावर देख रहे भाई तेरे जिसा ने क्या कर माँ माँ क्या करता है काफी क्या करता है बड़ी माँ क्या करे पूछ रहे सभी बालक बात बता दे सब पता लग जाए कैसा घर में प्रेम है कि नहीं। तो ऐसा प्रेम होने से आपके घर में इज्जत होगी प्रतिष्ठा होगी लक्ष्मी बढ़ेगी आराम बढ़ेगा सुख बढ़ेगा सुविधा बढ़ेगी सब तरह लाभ ही लाभ होगा। साधु महात्मा भी चाहे कि अच्छे घर की रोटी मिले तो हमारा अंतगण शुद्ध हो नहीं तो हमें कहना पड़ता है ऐसी खराब हो गया हमारे घर अंगन नहीं देना हमें क्यों कहना पड़े। आपके घरों में ऐसी बात हुई तो हमारे कहना पड़े नहीं तो हम तो चाहे रोटी मिल जाए आपके घर ही तो मेरा अंतर शुद्ध हो कुछ मत करो तो गड़बड़ी कर दो। तो इस तरह घर में मेरा धन बढ़ेगा अन्न बढ़ेगा प्रेम बढ़ेगा स्नेह बढ़ेगा सब काम ठीक बढ़िया होगा। तो इस तरह से आपस में प्रेम बढ़ता है काम तो लेने से और चीज वस्तु आराम देने से। ये सीखो आप करप्शन एक एक में कितना ग्रस्त सुधर जाएगा और एक एक को देख दूसरा सुधर तीजा सुधरेगा। व्याख्यान देने से इतना सुधार नहीं होता है जितना काम करने से सुधार होता है करने से इतना सुधार यद्यदा चलती श्रेष तत्व देवी रोजना सहयद प्रमाण कूते लोग सदन करते यत यद आकृति श्रेष यत यत तत् तत् ये पांच शब्द आए यद यद आचरती श्रेष श्रेष जो जो आचरण करता है तत् तत् एव वैसा वैसा ही दूसरे भी आचरण करते हैं। मारे बड़ी कहावत है बड़े बड़े बेटे का अधिकार सो बेटा लारो लार तो एक काम कर दे सब सब दूसरे सा काम करे। तो इस तरह से व्यवहार सीखो तो आपने कुटुम्ब सुख हुआ आपकी जाति सुख होगी आपका मोहल्ला सुख हो पाएगा गांव सुखा शहर सुखा प्रांत सुख हो जाएगा। धीरे धीरे सदाचार पैदा करो कितना काम हुआ और बुरी तरह जो फैली है तो कितना नुकसान हुआ है आप विचार करो। ये संग का तो फल है देखना ही फल है तो अच्छी बात का प्रचार करो वो भी पुण्य आपको होगा। इस तरह घरों में चीज वस्तु फिर वो साड़ियां दे दी ऐसे ला करके तो साड़ियां देनी बात साड़ी पहुंचा दी कपड़ा दिया गहना दिया बर्तन भाई प्राइवेट अपने कपड़े कमरे के बर्तन है वे दिए बस छोटी बहुत सब दे रही। अब सबके ज्यादा ज्यादा हो गया वो तो उसे पटके उसे लाए उसे पटके ले हो गए कपड़ा आ गया ज्यादा नहीं तो बुक्सा बक्सा बक्सा बुक्सा बुक्सा भरा हुआ रहा है कपड़ा ए कपड़ा इकट्ठा कर रहे ऐसे नंगी रहे बेचारी कई गरीब घरों की स्त्रियां है लज्जा निवारण के पूरा कपड़ा नहीं मिले इनके बक्सा बक्सा भरिया हुआ है और पाप लगेगा इनको ये कपड़ा उनके कपाती का है ये आपने कर लिया इकट्ठा भर रुपया इकट्ठा कर ले नहीं तो रुपया फिरता फिर सबको काम करे सब ने रोक दिया आपका कैद अब रुपया जाओ कैसे कर जाए रुपया काम करे सभी सब काम करे ऐसे चीज वस्तु आप रोक लोगे देने लगे तो कितनी बढ़िया बात कितना राम होगा आपको भी पुण्य होगा और मरोगे तो भी आपको सुख से मरोगे गति भी अच्छी होगी नहीं तो बक्सा भरिया है बक्सा मर के लत पड़नी पड़ेगी उनका कीड़ा बनना पड़ेगा तो उमन मरे जाएगी वहां पर जैसा जैसा भले थपारे थपाका को खपा अंत मत सही था अंत में मांग याद आएगी बक्से में साड़ियां बढ़िया पड़ी है पड़ी है मरेगी तो वो लट बनेगी जाकर के क्योंकि अंत का यंग वापिस मन भगवत कीर्तन कहा है तो घना संग्रह करोगे घर चीज करो तो उसमें माया में रह जाए वासना इधर कर दे धरा से साफ बढ़ना पड़ेगा। वृंदावन में संत थे हंसदास जी महाराज मैंने दर्शन किए हैं अब नहीं उनका शरीर अच्छे संत थे कहते हैं श्री जी के दर्शन हुए ऐसी बात लोग सुनी है मैंने बड़े आदर्श संत थे। वह हंसदास जी महाराज ने हमारे सहपाठी चिमनराव जी को सुनाई मेरे को उन्होंने सुनाई एक बात सुनाई ये रस्ते पर बैठ रहते हैं ना मांगते हैं कैसे मांगने वाले तो ऐसा साधु वेश में था वो पैसा मांगा वो पैसे मांग मांग करके इकट्ठा कर लिया इकट्ठा कर दो रुपया बना लिया रुपये की मोहरे बना ली और बैठा चिंता मामूली बहुत विचार है। अब बीमार पड़ गया तो उनकी सेवा करी सब सेवा करते कि तुम क्या चाहते हो, कि भाई मैं हमारे को रवि बना लाओ, छोड़ी पता पता है हलवा शीरा ला दे दिया, कोई मौन है जो घुट गया, मर जाऊंगा पीछे कुछ हो जाए, लारे बेटा नहीं कुछ हो जाने के नहीं, मर गए। मरने के बाद दाह क्रिया करी, दाह क्रिया दूसरे देखे तो सोना पड़ा हुआ, अब सोना थोड़ी जले, क्या बात हुई कि स्नान कराया साल था ही नहीं कि घुट के खा गया ये, अब तो क्या करो कि ठाकुर जी भोग लगा दो। संतान के हुए महाराज वहां से बात आई है तो बनाए हुए हलवा पूरी साग दूसरे सब बनाया, सब भगवान भोग लगाया, संत आगे पंक्ति होने लगी, उस सीरे में मुर्दे की जलाने की गंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, कोई उड़िया नहीं, भगवान भोग नहीं लगा, ये तो भाई अच्छा नहीं है। महाराज कुत्ता और गला खाया जो खाया मेरे काम नहीं लगा, मनुष्य नहीं खा सका, साधु खाई जा सके, जो जो चीज में मन रहता है ना वो दुर्दृश्य होती है, वो मन वो अन्न खराब हो जाता है, अन्न में दुर्गंध आ रहा है, अन्न में खा नहीं सके कोई, तो ज्यादा लोभ होता है उसकी चीज खराब होती है। प्रत्यक्ष में मैंने देखा है कोई आदमी मर जाता है तो उस कपड़ा उनकी जूती कोई लेता नहीं, वो ले जाओ चुमार ले जाओ मैत्र ले जाओ, कोई भला आदमी नहीं लेता। अरे संत मात का सही शांत हो जाए, थोड़ा कुपड़ा है तो इतना संत का मैं भी देखू पूजा मर महाराज का संत है, अब मुर्दा वही मुर्दा फर्क क्या है, त्याग होता है तो चीज शुद्ध होती है, या खाऊं खाऊं हो तो चीज अशुद्ध हो जाती है। प्रत्यक्ष बात है, भोजन बनाया आपने, एक भाई कोई रहता है काम करता है मजदूरी अकेला रहता है, वो रसोई बनाता है तो साधु है, वो भिक्षा को जाए तो किसी जाए थोड़ी है, जब भिक्षा को चले गए साधु, साधु भिक्षा को चले गए तो वो एक आदमी जब रसोई बनाई भोजन करके वो काम पर जाना है, साधु गए तो जब भिक्षा मना तो साधु को बड़े संकोच आया, तो भाई कुछ लेना ही पड़ेगा, एक आदमी रसोई बनाई है, दस पंद्रह आदमी रसोई बनाए, दो चार फलका ले कर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, रोज ना भिक्षा दो आप एक दिन दो तो मुश्किल हो जाएगी, पांच सात फलका रोजाना दो, दस तीस तीस दिन ले पांच सात रोजाना हिसाब से एक दिन बनाया जाए तो काफी खर्च हो जाएगा, तो इस तरह से वो साधु गया तो संकोच हो गई, थोड़ी दे दे भिक्षा, थोड़ी भिक्षा थोड़ी दे दोगे तुम्हारी तो वो दे दे ले लेगा। अब उसने क्या किया कि थाली में परो दी सभी भात की दाल रोटी परो दी, बार बार कौन परोसेगा, परो दी, अब आया साधु तो साधु के लेने में संकोच होगा, अब परोसी थाली कैसे लेगा साधु, या देने वाले भी संकोच जाएगा, मैं थाली में परोस दी अब क्या करे, तो चूल्हे पर पड़ी जितनी शुद्ध थी उतने थाली में परोसने पर शुद्ध नहीं रही, और वो भी शुद्ध आगार लेके भोजन करने के लिए बैठ गया, अब उतनी शुद्ध नहीं रही जब वहां पड़ी थी, अब उसमें से जब ग्रास ही बना लिया क्या अब कोई ले लेगा, भला आदमी अशुद्ध हो गई, और वो मुंह में धर दिया तब उसे थूक दिया जाए और खाने पाने उल्टी हो जाए तब दूसरे तीसरे दिन जो जो ग्रहण करोगे जो जो मैली हो जाएगी, ये मैली मैली भिष्टा हो जाएगी अंत में, ये शरीर क्या है बड़ा बढ़िया बढ़िया ऐसा, ये अन्न और जल बढ़िया बढ़िया प्रसाद की तत्ती और प्रसाद बढ़ाने की मशीन है, ये ठाकुर जी के प्रसाद लगे ऐसी बढ़िया भोजन, वो भोजन दे दो मैल बनाए लो, अरे गंगा जी का जमुना जी का जल पिला दो प्रसाद बना लो, ये तट्टी पैसा बनाई फैक्ट्री है, फैक्ट्री सब खुली हुई है बनाते जाओ अपने, तो जो जो ये ग्रहण करेगा क्यों तुम अशुद्ध होती चली जाएगी, और जो जो त्याग दो आप जंगल जा टटी फिर आओ वहां कुछ दिनों के बाद मिट्टी बन जाएगी, फिर बर्तन मांजोगे उससे वही मिट्टी है, मिट्टी शायद शुद्ध हो जाएगी, बरसाओगी चलेगी तो इन टीमों पर तो देखा है महाराज, कोई गोबर का पड़ा है तो सब बालू बन जाती है, बालू खा जाती है, जो टीवर के बालू होते है ना ये मेरी लिखी हुई बात है, वो खा जाती सभी मिट्टी में तो मैली हो जाती है, चिकनी मिट्टी तो वो शुद्ध हो जाती है, सब वही तो पृथ्वी शुद्ध कर देती है, तो टट्टी जैसी अशुद्ध चीज को निर्मल बना दे जब आप त्याग कर देते हो, और बढ़िया जैसी भोजन ठाकुर जी का प्रसाद लगाया हुआ खा लेते हो तो मिट्टी बन जाती टट्टी बन जाती है, तो लेने से अशुद्ध होती है और त्यागने से शुद्ध हो जाती है चीज, जितने त्याग करो चीज शुद्ध होगी, अत्यंत कंजूस आदमी होता है कृपण उस आदमी की चीज है लेना नहीं चाहते, उस चीज में माया में बास रही, मैं वो दादा खराब होता है, वो पैसा खराब होता है, जो कृपण आदमी अत्यंत कंजूस है, दाता की चीज शुद्ध होती है। तो आप दाता बनो, अनदाता दाता बनो आप, जिससे आपको ठीक हो जाए, नहीं तो क्या होगा। आप तो अशुद्ध हो गए, आपकी चीज अशुद्ध हो जाएगी, मरने पर भी कई ज्यादा नुकसान करेगी, क्योंकि आपका मन उसमें रह जाएगा, तो बहुत खराब चीज हो जाएगी। इतनी सी कितनी शुद्ध बात है, अपने शुद्ध हो, यही बहनों माता है, ज्यादा संग्रह करो तो क्या होगा, मन रह जाएगा उस समय, नहीं तो बहनों को दो जिनके घर में नहीं है, जिन घरों में कमी है उन घरों की सहायता करो, प्रेम करो, आपस में कुटुंब में प्रेम करो। पीपाड़ में 14 वर्षों में महेशियों में खटपट थी, आप परिचित होंगे, क्योंकि आप तो आते जाते रहते, यहाँ भी कोई होगा ही, तो 3, 4, 5 की बात है, 10 लोग समस्या किया था हमने, 2005 की बात है, 2006 में 10 लोग, तो 10 लोग बाद में पीपाड़ गए, तो पीपाड़ में सत्संग हुआ, सत्संग में मैंने एक बात सुनाई, भाई देखो ये बड़े घराने हैं, लखपति करोड़पति की स्त्रियों को चाहिए कि अपने बिरादरी में बरोबर है, धन कम हो गया तो क्या होगा, जाति वो कम थोड़ी है, उनके घर तक जाओ, अपने छोरों को ले गए, वो खा रहा है धानी खा रहा है, फूली हुई मक्की की ज्वार की, जा रहा है एक लोग क्या खा रहा है, भाई बोले मांग कर ले लो अपने खाओ, एकदम अच्छा तो ऐसा ना कमरा दे रहे भाई बोले वो ले लो यार, वो घर आवे जब मिठाई दे दो, आप दे, हम तो मांग कर ले लेते हैं, हम तो मांग कर ले लेते हैं, समझ गए ना आप, मालूम बड़े घरानी सेठानी अपने बच्चे को लेकर गरीब घर के दानिया के साथ आपके कुटुंब भी है, आपके सगा संबंधी घर जावे, और वो थोड़ा खा रहा है धानी मक्के की ला रहा है, भाई को दे अपने मांग कर दे ले, लेने का तात्पर्य क्या, देना है, अब नहीं ले दे, दे तो नीचे हो जाता है, आप गरीबी की सहायता करो, उसको नहीं लो तो उसको नीचे हो जाए, नाक नीचे हो जाएगी, तो वह नीचे भी नहीं हो, घर में चीज भी पहुंचे और दबे भी नहीं हो, उसके वास्ते ऐसा आचरण करो, उसी घर में ले लो, तो दाती प्रतिदिन लाती गुहे माख्याति प्रति भूते भोज्य सर्वजन प्रीति लक्षणम, देत देत माँ शंकर धर ही बल हनुमान सुधा मित्रता का लक्षण है, उनके घर के लेवो भी देवो भी केवल देवो तो महाराज वो दब जाएगा, तो दबाना नहीं किसी ने कोई, भगवान ने सुग्रीव है विभीषण है महाराज, इनको मित्र बनाया, बताओ मित्र बनाया, और हमें आपस में प्रेम का बर्ताव बरोबर का आदर दिया, इस तरह से गरीबों के घरों में आप धनवान की स्त्रियां है वन जाना चाहिए, आपस में प्रेम बढ़ाना चाहिए, कोई ब्याह सभा हुआ लड़की की शादी हुई उनको बुलाओगे, हमारा काम धंधा ज्यादा है आप हो गए, और भोजन वही करो, और क्या हाथ कर उसे जीमो, वो काम करे जाओ जाओ कपड़ा ही दे दे, तो ये क्यों दे, हमारे तो क्या देखो कपड़ा पड़ा है मिठाई पड़ी है क्या करे हो, दे दो ज्यादा एक मशीन ले लो, कभी कभी देने के लिए लेना लेना है, लेना भी देना है, देना भी देना है, समझे कि नहीं, ख्याल में आ गया ना, लेना भी देना है, देना भी देना है, अगर स्वर्ग की मात्रा हुए तो देना भी लेना है, कितना दो तो पाना इतना होगा हमारे को, लेना भी लेना देना, लेना भी देना, तो देना ही देना होना चाहिए, ऐसे विचार मैंने बात कही, बात कही तो योजना खड़ा और बोला महाराज अच्छा पानी में दो भाग है, आपस में ब्यास में जगह नहीं, बड़ी लड़ाई हो रही है आपस में, या दोनों पार्टी आई है यहाँ पर, दोनों पार्टी मुख्य मुख्य आदमी बैठे हैं सत्संग में, और सत्संग में तो आई जाए, हमारे तो किसी लड़ाई नहीं की आप ही सत्संग में, तो मैंने वो बात सुनाई, शेठ जी की बात सुनाई, सब समय थोड़ा क्या सुना, नहीं महाराज आवश्यक है, थोड़ा समय लग जाए कोई अर्जन, शेर जी श्री जयदयाल जी पुराण गए थे आसाम में, मैं जब साथ में तब नहीं, पहले की बात है जब मैं साथ में नहीं गया था, मैं तो नया से निब्बे में गया हूँ 2019 में, तो वहां पर गए तो वहां पर शेर जी ने मत कर्म कर मत परमा मत भक्ता संग वर्जिता निर्भयता सर्वभूति पांडव इस श्लोक की व्याख्या करी। 11वां अध्याय का अंतिम श्लोक 55वां व्याख्या में कहा कि जिसकी सेवा करो उसको आराम मत कर्म कर मत परमा मत भक्ता दोनों की। देखो इसमें व्याख्या में बताते बताया कि कोई आदमी मेरी सेवा करे, फूल चढ़ावे, धूप करे, आदर करे, चंदन चढ़ावे, परंतु एक अंगुली काटे इतनी से काटूंगा तो क्या मैं राजी हो जाऊंगा? आप ना किसी कोई करे आप सेवा पूजा चंदन चढ़ावे फूल चढ़ावे आरती करे मैं थोड़ी अंगुली काटेंगे, पूजा तो पूरे शरीर करो अंगुली इतनी से काटू रण तेरी पूजा आप राजी हो जाओगे? ऐसे किसी के साथ में बैर रखेगा तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। किसी प्राणी किसी के साथ बैर रखे तो किसी के साथ बैर मत रखो, क्यों? भगवान है सब जगह ईश्वर रूप है तो ईश्वर का अंग है ये, किसी से बैर क्योंकि ईश्वर ने किया वो एक छोटी सी अंगुली के साथ किया, जो किया तो भगवान के साथ है, इस तरह से मिश्रण किया तो वहां बैठे थे दोनों आपस में जनेंगे आपस में बैठा है तो एक आदमी ने कहा वो नाम मेरे को याद नहीं होगी तो उन्हें अगर कहा मेरा तो और किसी के साथ बैर नहीं है ये बैठे है इनके साथ हमारी खटपट है तो विश्वास पे आज खटपट में जाए अब बूढ़े हुए शरीर वृद्ध है सबने मरने वाले हैं हमारे बैर नहीं रह जाए बैर नहीं जाए तो भगवान प्रभु हमारे कल दुर्गति होगी हमारी शेठ जी ने कह दिया तो ठीक उन्होंने कहा कि मेरा प्रेम कर लोगे नहीं बहुत दुख दिया मेरे को व्यापार में बड़ा नुकसान किया है आज सीधा हुआ है अब नहीं करेंगे प्रेम सीधे प्रेम करूंगा अच्छा ऐसा क्या करे कि मैं जानता हूँ आज भी सीधा बात करता है मेरे को बहुत दुख दिया है। शेठ शेठ ने कहा कि देखो आपस में बैर कर लो प्रेम बिठा प्रेम कर लो बैर बिठा दो जो ठीक रहेगा मरने पर बैर लखनऊ में जाए तो साथ ही साथे ले जाओ तो चौकी चीज ले जाओ लड़ाई क्यों ले जाओ मरो तो साथ में तो साथ ही जाएगा शेर नहीं होगा ले जाओ थे ले जाओगे तो वो हो गया महाराज गदगद रोने लग गया कि मैं महाराज मिटाना चाहता हूँ बैर अब ये नीचे मैं क्या करूँ मैं एक हमारे हाथ की बात नहीं ये तो दोनों मिटा तो मिटे अब मैं क्या करूँ तो घबरा गया तो शेर जी कहते थे खुद शेर जी सुनिए मैं शेर जी कहते मेरा स्वभाव नहीं है मार पीठ पीठ बता आपको तो बैर गया आपको तो बैर गया जब आप इतने घबरा गया आपको तो बैर गया तो वो गए मैं भी रखू तो क्यों तो आप भी मतलब हो बैर वो समझा मेरे को यह बताइए तो वो तो हो गया नहीं बैर हमारे में यह बताई तो महाराज मैं भी कहा मैं तो कहते ही हम लोग प्रेम करो शेर जी नहीं कहता ठेर ले जाओ साथ में नहीं कहा मिटाओ अपना तो मिटाने अच्छी बात है जो पदों पर मिट गया आपस में हो गया स्नेह हो गया अब स्नेह हो गया हमारे जाना तो समय दिए था मैंने जोधपुर जोधपुर जाना है मेरे को तो चलो आपके करने से हमने किया अभी कानून है कोई भोजन कर नहीं सकता जो सब बिरादरी को भोजन कराओगे तो सरकार से बंद है हम ऐसा विचार करते हैं कि लक्ष्मी नारायण भगवान के भोग लगाएंगे दोनों पार्टियों का दोनों आदमी मिल करके संपूर्ण मेरे को प्रसाद बिठा दिया प्रसाद है भोजन तो करा नहीं सकते नहीं तो भोजन करावे सब कोई परंतु वो तो नहीं कर सकते कानून नहीं है तो ऐसा करेंगे तो कल हम भोग लगा आपको ठहरना पड़ेगा वो मैं कैसे ठहरू मैंने समय दिया जोधपुर मैं तो शोध कर कल सत्संग है तो प्रसाद महाराज थे मेरे साथ व्यासी महाराज मोने वाले उनको महाराज आप जाओ आप कह देना कि मेरे को जरूर पढ़ना पड़ा तो पंडित जी ने भेजा वहाँ अरे मैं वहां रहा मैं कह जाऊंगा रात्रि में दिवाली हुई लू करी आज दिवाली कैसे होगी दिवाली दिन ही नहीं है कि मारे 14 वर्षों का बैर था पंच आगे नहीं मिटी आज मिट गई इस बार दिवाली है मुसलमान ने निवेश आज क्या बात हुई है कि हमारी दिवाली मारी मिट गई है मुझे किसने मिटाई कैसे हल्ला कैसे बराबर तो उस बदवार मिलेगी दूसरे दिन फिर मैंने प्रसाद लिया वही रहा फिर गया जोधपुर तो इसे प्रेम हो गया ऐसी बात वैष्णो में वहां और मुझे तो सुना रहे लड़ाई आपस में एक दो जगह हुई या बात सुनाई गुवाहाटी वाली बात सुनाई कई जगह बैर मिट गया तो आपस में स्नेह हो जाए कितनी आनंद की बात है, कितनी मौज की बात है। हमारे मुंद्रा जी थे, शिवकर्ण, क्या नाम, शिवकर्ण जी नाम था मुंद्रा, तो वे बोले हमारे बेटा गया कोई बोले, वो बोलेगा इतना इतना कहते सब छोड़ो लाल दीपाल दो सब जाते नीचे, सब दो जाते नीचे। वो ठीक है, मुंडा जी ठीक बात कह रहे, पिछड़ी बात छेड़ने से प्रेम नहीं होगा, वे छोड़ो से भूल जाओ। बोले बाबू माता मुंडा जी बोले उन्होंने मदद करी, सलाम कहा, बैर मिट गया, अच्छी बात है। तो बैर मिटने से कितना आनंद हुआ, दिवाली मनाई, ठाकुर जी का प्रसाद किया, कितनी आनंद की बात है। बैर में क्या बात, लड़ाई में लड़ू बटे भाई, लड़ाई में गलती नहीं है। इस तरह से आपस में प्रेम हो जाए कितनी शांति रहे, कितना आनंद रहे, ऐसे घरों में भी प्रेम रहे। अब जैसे मैंने बात कही, इस तरह से भाई लोग भी करो और अपने बिरादरी में भी इस तरह से करो, सब भाइयों में ऐसा स्नेह करो, एकता खटपट हो जाए तो मिटा दो। घर में थोड़ी बहुत खटपटी हो तो एक रविवार दिन ऐसा रखो, उस दिन थोड़ा कीर्तन करो, रविवार के दिन थोड़ा कीर्तन करो, थोड़ी पुस्तकों पढ़ लो, सत्संग बात कर लो और एक को नमस्कार करा दो। और खटपट हुआ तो वही दिन नमस्कार करके बिटा दो, नहीं वह सभा में क्या नमस्कार करो, बड़ों उस दोनों पार्टी का बड़ों के नमस्कार करो, छोटा नमस्कार करो, वही नमस्कार कर रहे वही आपस में बैठ गया बैर। इस तरह से रोजाना नमस्कार करो, घरों में माता बहनों को चाहिए कि रोजाना बड़ों से नमस्कार करे तो लड़ाई नहीं होगी, खटपट नहीं होगी। देहरादून जैसे खटपट भी हो जाए, हमारा देवराज हमारे बड़ी माँ के नमस्कार करे हो जाएंगे तो बुरा से रहेगी, डर रहेगा नहीं। सुबह शाम दोनों भगत घर में बड़ों के चरणों में नमस्कार करना, ये नियम रख लो आप, तो घर में खटपट नहीं होगी, खटपट होगी नमस्कार नहीं होगा। खटपट करने से कैसे करेगा, नमस्कार करने का नियम वो करेगा, खटपट नहीं होगी तो घर में प्रेम हो जाएगा। इस तरह से आप उसमें स्नेह रखो तो लक्ष्मी बढ़ेगी। जहाँ संपदा संपत्ति नाना, जहाँ कला था विपत्ति दाना, जो कला होगी भक्ति होगी, कले से लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, प्रेम से लक्ष्मी आती है, कल में कैसे रहेगी लक्ष्मी। इस बात लोग और परलोक दोनों शुद्ध हो, सब संसार में भी परिमहिमा होगी। इतनी सी बात है, रोजाना चरणों में नमस्कार करना बढ़ोगे। कहते हैं हम होली दिवाली का करते हैं, और अयोध्या तो भोजन भी बनाना पड़े मीठा, आज कौन सा भोजन बनाना पड़े, बिना चक्के पैसे नमस्कार करो रोजाना बड़ों के चरणों में। भाई लोगों को चाहिए कि बड़ों में समझा रोजाना उठे जाते सुबह जाते ही बड़ों में प्रणाम करे। छोटे छोटे बच्चों को भी ये सिखाओ कि ये माँ है, ये दादी है, ये चाची है, काकी है, ये बड़ी माँ है, भौजाई है, बड़ी बहन है, बड़ा भाई है, उनको नमस्कार करो। तो नमस्कार करने से बड़ा प्रेम, नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म में आवागू ने मिटाए। कितनी बड़ी विशेष बात है नमस्कार की, नमस्कार भी सब कर ठंडा हो जाए साहब, अच्छी तरह स्मृति मांगी साधु का कर संपोते याद नमस्कार किया सब खत्म हो काम। ऐसे आप सब प्रेम करो, अरे काम करो, धंधा करो, वो जैसे मैंने बताया कहानी में, काम छीन छीन काम करो, चीज वस्तु दो काम लो, एक आदर करो, एक ही प्रशंसा करो, एक गुण गाओ। बहु है काम नहीं करते उसकी निंदा मत करो, इनमें गलती होती है। बीवी काम नहीं करती तो लोगों में जा निंदा करी, हमारी बहू काम नहीं करती, उसने नहीं कर दिया बात सुनेगी कि नहीं करूंगी, दो चार बार करती वो भी नहीं करूंगी कि मैं नहीं करूंगी, नाम कर ही दिया अब क्यों रसो बढ़ाऊ। ऐसा मत कहो, ऐसा करो कि महाराज जी से बना हुआ अच्छी है, बना हुए एक दिन सात दिन में पंद्रह दिन में बड़ा अच्छी बना हुए तो प्रशंसा करो, हमारी बहू बहुत अच्छी रसोई बनाती है, बड़ी आदमी चतुर है, ऐसे कहो जो पहले बन जाए बढ़ाने लग जाए आप साहब। आपस में ऐसे प्रेम बढ़ाओ तो घर से सुखी रहेगा, आराम रहेगा सब तरह से, हर एक ऐसी आदत बनाओ उनको, सच्ची सच्ची झूठी प्रशंसा नहीं, सच्ची प्रशंसा। और पर्दा में बीच में काम करते नहीं, ये लड़ाई करती है, ये करती है, ऐसे मत करो। अब लोगों के साथ करे, हमारे घर बहु धरे, हमारे तो सासू धरे, हमारे यू कहे, अब वो सुनने वाली हंसेगी और कहेगी कुत्ते लड़े जो लड़े, उपमा मिलेगी तो क्यों घर की इज्जत खो, घर की जब नहीं करेगी, घर की बात ऐसी ना खटपट रही, अपने पचा दो, दूसरों को मत कहो, चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है के हीरा कई पत्थर है। आयुर्वेदम गृह छद्रम आयु आयुर्वेदम गृह छद्रम मंत्र मैत्र भेषजम तपो दाना अपमान से नौ गोप्या निकारिय, घर में कोई खटपटी है दुनिया में मत कहो, दुनिया में कहने फर्जी थी वो दे देगा क्या, जिस उजार कहते मेरी सास उधर है वो सास में सुधार देगी, लेकिन तुम्हारी कोशिश होगा ससा ऐसी बात कर, घर की कोई बात नहीं कहनी, अपनी लज्जा खोनी है ना, इस वास्ते चुप रहो, अपने घर में बात कर लो जो कुछ वैसो ही, और पता ही नहीं लगे, ऐसे घर मैंने देखा है कभी खटपट होती है तो चादर बंद कर दे, अब लड़ाई होने लगी है जाग बड़ा बंद करे, कोई आ नहीं जाए कोई देख नहीं ले, ऐसे तो एक ऐसे तो आने घर चादर घर बात मैंने देखी है, तो इस तरह से अपना इज्जत रखो प्रतिष्ठा रखो, जिसमें फलादी में ठीक है भाइयों में ठीक है गणायता में भी ठीक है, ठीक तरह से ऐसा स्नेह करो आपस में, तो घर में रहते हुए परमात्मा प्राप्ति कर लो, ये अपनी बात रखनी वो त्याग नहीं है, मेरी बात रह जीवन नहीं आप रखो, घाल तराजू तोलिए नमेश भारी होए।